Jó estét, jó szurkolást mindenkinek, sziasztok Dudák, ez itt a Gamer365 Podcast októberi élőadása. Őszintén reméljük, hogy minden rendben van vele, mert nem azt mondom, hogy ilyet még soha nem csináltunk, ilyet már csináltunk, csak akkor még a Google mindezt a Hangouts-on keresztül nyomta. És ott nagyon egyszerű volt, ott megnyomtál két gombot és ment. Most ugyanez a Google úgy döntött, hogy ugyanezt a Hangouts felületet ezentúl úgy lehet megközelíteni, hogy a jobb kezeddel átnyúlsz a fejed fölött, és megragadod a bal füledet. Nagyjából, mert most a YouTube Live szolgáltatáson jutsz el gyakorlatilag ugyanoda, ahol be kell állítani ezt, azt, amazt, amazt, és még nem ment, és nem hívott meg senkit, és külön linkkel jöttek be, de elvileg itt vagyunk mindannyian. Mutatkozzunk be, és köszönjünk az úri közönségnek. Én Somosi László vagyok, Liquid. Csető Zsolt, Dreg. Simon Klára, Siklara, sziasztok! Oden eltűntél? Oden eltűnt. Odent nem halljuk. Odent nem halljuk. Megvan a YouTube felület első áldozata. Még tanulni a dolgoknak. Oden, eltűntél. Vagy olvasta a kommentet Kisvektől, hogy streamer brigád plusz Oden, és ezen megsértődött. Nem. Nem, mi történt? Itt van pedig, benne van a beszélgetésben, az előbb még volt mikrofonja. Szerintem vissza fogjuk még sírni Oldernek a némaságát egy-egy őrült monológ közben, de már szóba kerültek a kommentek, akkor hát egyrészt a gameren nyugodtan kommenteljetek, másrészt a YouTube felületén mi is élőben látjuk épp, ha valamit írtok, úgyhogy pont ezért csináljuk ezt az egészet, hogyha bármi közbevetésetek van, vagy szimplán csak be akartok nekünk szólni, mert hülyeséget beszélünk, akkor nyugodtan írjatok be oda oldalra, és akkor igyekszünk élőben rögvest reagálni nektek. Oké, akkor. Vagy közben így, amiközben valaki más beszél, én megpróbálom elérni Oldent. De egyelőre elindulok Olden nélkül. Olden, annyira azért nem hiányzol. A fő kérdés az, hogy miért most van ez a podcast? Miért október 17-én van ez a podcast, amikor október 1-én szokott lenni, és ezt sokan már hiányoltátok is, hogy miért nem a megszokott időpontban van. Ennek egy speciális oka van. Hozzá az, hogy úgy gondoltuk, hogy kicsit feldobjuk ezt a podcast dátum témát, és nem mindig hónap utolsó napja, hónap első napja, hanem egy speciális napon, egy olyan napon, ami mindnyájunk számára sokat jelent, és ez a mai nap, ez mindnyájunk számára egy sokat jelentő nap. Most 44 éve, 1972. október 17-én született Eminem, amerikai rapper, dalszövegíró, producer, nagy szerkesztőségű kedvencünk. Kedves művész úr, innen kívánunk neked a Gamer 365 podcastjével. Boldog születésnapot és további 44 évet. Look. If you had one shot, one opportunity to seize everything you ever wanted, one moment that you captured. Let it slip. Yo. His palms are sweaty, knees weak, arms are heavy. There's vomit on his sweater already. Mom's spaghetti, he's nervous, but on the surface he looks calm and ready to drop bombs. But he keeps on forgetting what he wrote down. The whole crowd goes so loud. He opens his mouth, but the words won't come out. He's choking how? Everybody's choking now. The clock's run out. Time's up, over. Plow. Snap back to reality. Oden közben meglett. Meglett, azt írja, hogy biztos én mutoltam le, de ez nem igaz. Kiderül itt, hogy Olden mennyire el van nyomva. Olden problematikáját próbáljuk. Ez lesz a podcast. Olden a YouTube cseten válaszol interaktív módon a felvetéseinkre. Valószínűleg az lesz, hogy én most kidobom innen őt ebből a chatből, és csatlakozni fog hozzánk újra. Olden, mit szólsz hozzá? Oké. Okay. Jó, akkor én most téged innen kidoblak. Azt mondja, hogy várjál, itt vagy, itt vagy, itt vagy. Ki akarlak dobni? Kidobás. Bye, bye. Igen, kidobtam. Na, tehát most azt próbál csatlakozni újra. Addig mi megint csak rendhagyó módon... Nem én vezetem fel a havi témákat, aminek a legfőbb oka az az, hogy jó 3 hétig nem volt internetem, és így ilyen digitális barbárként, digitális remeteként éltem az életemet, úgyhogy az utóbbi 3 hét, 1 hónap történéseit így most próbálom összegerebézni, hogy a Drag állította össze azt, hogy milyen fontos témák voltak az elmúlt hetekben, ő fogja feldobálni őket egymás után, és ezekről fogunk beszélni. Drag, mivel készültél? Hát igen, a sötét középkorban valószínű nem voltak, nem történtek nálad túl izgalmas dolgok akkor, úgyhogy akkor kezdem. Hát amiről szerintem mindenképpen elsősorban érdemes beszélni, hiszen azóta nem volt podcastünk, de jelentős bejelentés, hogy végre bemutatták az új PS4-et, ami alatt nem a PS4 Slim-et kell érteni, hanem a PS4 Pro-t, ami korábban ugyebár Neo kódnéven futott, de végül a kisé unalmasnak ható Pro nevet kapta, és hát ez lényegében a továbbfejlesztett változata a konzolnak, 4K, VR és HDR támogatással, és a normál PS4 játékok grafikai tuningjával, leginkább felbontás tekintetében. És amit tulajdonképpen már tudtunk előre, mióta tudunk erről? 15 éve legalább. Igen, ez tipikus példája volt annak, amikor már tényleg csak arra kellett várni, hogy a hivatalos bejelentés megtörténjen, még az időpontját is tudtuk előre. Hát amúgy a PS4 Slim az meg a másik fele, mert annyira kínos, hogy 2 héttel ezelőtt már az összes apró részlet ismert volt, mert konkrétan valahol az araboknál már a boltokba is kitették. Hát a PS4 Pro-nál ilyesmire még azért nem lehetett lehetőség, hiszen csak hogy az alapinfókat ismertessük, novemberben fog megjelenni a gép, november 11-én, úgyhogy addig egy szűk hónap van még. De azért valamennyit már tudni róla. Itt közben kérdezik tőlünk a cseten, hogy szerintünk mennyire vehető készpénznek a 4K támogatása a Pro-nak. Magyarul, hogy tényleg 4K-ban tudunk-e majd játszani ezzel a géppel? Nem én mondom, hanem volt egy Digital Foundry cikk erről, hát nagyjából a bejelentéssel párhuzamosan. És ők, ugye a Digital Foundry a Eurogamernek ez az ilyen framerate mérő, hozzáértő csapata, és nem teljesen egyértelműen, de az ő véleményük az volt, hogy az a hardware, ami van benne, az az igazi 4K gamingre nem alkalmas. Tehát, hogy lehet, hogy lesznek játékok, amik ott tényleg natív 4K-s felbontást tudnak majd produkálni, de ők egyáltalán nem biztosak benne. Igen, itt én is valami olyasmit tudok elképzelni, ami mondjuk a PS3 esetében is volt, mondjuk a Wipeout HD, ami ugye egy 1080p 60 fps játék volt, javítsatok ki, a tévedek. Igen. Tehát az abban a generációban ugye egyáltalán nem volt jellemző, hogy ilyen színvonalon fusson ilyen technikai paraméterek mellett egy játék, és könnyen lehet, hogy itt a PS4 Pro esetében is valami hasonló lesz, hogy ezt a maximum értéket úgymond, amire képes ez a konzol, viszonylag kevés játék fogja tudni kihasználni, azok közül is csak azok, amik tényleg eleve erre felkészítve érkeznek. Úgyhogy ez abszolút benne van a pakliban. Őszintén szólva, a 4K gaming azért az egy olyan sajátos állatfajta, amihez, ha arra akarsz PC-t építeni, akkor nem árt, hogyha belenyúlsz a zsebedbe, és mindenből megveszed a legjobbat. Vagyis, jelenleg az a hardware, ami 4K-t tud, az nem adható oda ennyire, amennyibe a PS4 Pro fog kerülni. Tehát nekem ezért vannak kétségeim. Őszintén szólva, és erről szerintem Drag, egymás között már beszéltünk is, hogy furcsa módon én, aki pedig elvileg közönsége lennék, én egy hónapja vettem egy 4K-s, egy nagy 4K-s tévét. Hát nem nagyon izgata. Tehát nem, el sem gondolkodtam rajta, hogy lecserélem a gépet. Az az érdekes, hogy én meg 2 hete vettem 4K-s tévét, úgyhogy nem is 4K-sat akartam, csak aztán valahogy így menet közben, ahogy keresgéltem, annyira leszűkültek így az lehetséges áldozatok, hogy végül csak 4K lett. Azért emelből leszűrte mindenki, hogy 2016-ban megéri videójáték újságírónak lenni. Igen. Igen, az innen származó jövedelmünkből vesszük. Ami a kokain után megmarad még, azt 4K-s tévékbe fektetjük. Na bocsi, Klári, hát, beléd folytottam a... Ja, Nem, én csak azt akartam hozzáfűzni, hogy én már Twitteren is megkaptam a magamét, mert nagy lelkesen beírtam, hogy megvettem életem első lapos tévéjét. Most nyilván ezt ilyen ironikusan értettem, hogy lapos tévé, mert hogy nekem még az előző egy szintén Samsung ilyen CRT szörnyeteg volt a lakásba, és akkor rögtön visszakaptam a választ, hogy na, és mit szóltak hozzá az öregek otthonába, mert hogy már ilyen szavakat nem használunk. Egy platformon vagyunk, ahova én vettem, az a nappaliba szánt tévé, ott addig egy ilyen nagy dög 120 kilós Sony CRT volt. Hát az enyém azért nem volt akkora, nekem nem küldenek annyi kokain meg egyebet, hogy ilyen hatalmas tévékre válthassam, amit nem szívok fel, de hát... A 120 kiló túlzás, de ez a nagy böszme 16-9-es, amit még nem tudom mikor vettem, egész egyszerűen annyira nem nézünk tévét a nappaliban, hogy felesleges volt oda bármit is venni, de mondja, új ház, stb. Elköltöztünk, nagy nappali, nagy tévé, és azt akartam kihozni belőle, hogy én, mivel a gaming, úgymond tévém nincs itt, meg a konzoljaim egy része sincs még itt, nem költözött át még velem, majd a héten fog. Kényszerűen kikényszerültem a egy darab áthozott PlayStation 4-jel erre a 55-szoros 4K-s tévére, és ezen az 1080p is annyira kurva jól néz ki, hogy beszalsz, behugyozol. Tehát itt majd visszamenni a kis 32-szoros gamingre fenntartott kis Sonymra, ami egy nagyon jó kis tévé, de hát nem nagy. Lehet, hogy megüt majd a vágyakozása a nagy kijelző felé. És biztos a natív 4K-s felbontás az egyébként gyönyörű. Én letöltöttem a tavalyi, tehát nem az új Star Wars, hanem a tavalyi Star Wars film előzetesét 4K-ban egy ilyen tömörített, vagy legalábbis egy nagy, több mint 2 giga volt az a másfél perc. És tényleg nagyon klasszul néz ki a natív 4K. Pláne ami támogat a HDR-es videók, azok még jobban néznek. De valahogy nem érzem a készletést, a oké, rendben 4K-ban nézhetem, és akkor oké, talán jobb is lesz. Tehát de nem lesz jobb, vagy nem lesz jó lesz. Annyival jobb. Annyival jobb, nem lesz annyival jobb. Tehát ugye ez most már pörög, ez a eltűnnek a generációk, és ilyen kis lépésekben folyamatosan fejlődik minden. Itt jön ki, hogy én már egy vén szar vagyok. Én kérem a generációimat, tehát én ne bóckodjunk egymással. Szépen úgy 4-5 évig úgy legyünk el egy géppel, és akkor utána kérem a következőt, a jobbat, ami tényleg láthatóan jobb, és utólag néztem meg, ugye, mert már akkor sem volt netem, amikor ez a bejelentés volt. Utólag néztem meg, és akkor nem kell fél órát magyarázni a színpadon, meg így összehasonlítgatni, hogy mitől jobb a 4K. Amikor már magyarázni kell, akkor nem tudom. Akkor szerintem már veszett fejszényen. Igen, ez nekem is picit úgy jött le, mint annak idején a Wii U bejelentés, amikor emlékezzetek vissza, az volt, hogy lenyomta a Nintendo az E3-as konferenciáját, és akkor mindenki odafordult a mellette ülő felé, és azt mondta, hogy mi? Akkor ez most a Wii? Vagy ez egy új gép? Vagy ez most egy kiegészítő? Vagy mi lesz? És kicsit ezt éreztem most a PS4 Pro-nál, hogy hirtelen aznap, meg másnap a különféle gamer lapoknál mindenféle magyarázó cikkeket kellett közzétenni, mert egyszerűen nem volt egyértelmű az, hogy most ez pontosan mi akar lenni, mit képvisel, ez most egy fél generáció, ez egy teljesen új gép. A PS4 játékok, meg a PS4 Pro játékok, azok most kompatibilisek olyan szempontból, hogy az új gépen fut a régi gépen fut az új. Tehát tényleg kicsit zavaros volt ez az egész, pont azért, mert totálisan elüt attól, amit maga a videójáték iparnak a konzolos szekciója képvisel, hogy vannak fix hardverek, azokkal végignyomnak egy generációt, aztán jön a következő, ami minimum egy jókora kategóriában nagyobb technikai színvonalat képvisel. És ez itt ugye teljesen semmisé lett ez a koncepció. Meg kicsit szembe megy azzal, nem nagyon, de kicsit szembe megy azzal, amit a Sony ebben a generációban nagyon jól csinált. Ez a egyszerű, nyílt és szintiszta kommunikáció a játékosok felé. Igen. This is for the players. Ennyi. Ez volt az üzenet, és ez mindenkinek átjött, és ezt következetesen végigvitték, és most jön egy olyan valami, amit jó, oké, 4K, rendben, miért is kell ez? Hát igen, de meg ráadásul ugye nem csak ők csinálják, tehát most mind a két nagy konzolgyártó ebbe az irányba mozdult el. Én egyébként valahogy pont jól időzítve most a podcastünk előtt néztem meg a Jimquisition-nek a talán legújabb részét, amit Warhawk linkelt be a kis szerkesztői topikunkba, ami valahogy pont erről szólt, hogy egy kicsit olyan, mintha a konzolipar így nekiállt volna módszeresen kinyírni minden olyan, nem is tudom, előnyét, amit a PC-vel szemben eddig fel tudott mutatni, hogy olyan egyszerű, olyan letisztult, hogy tényleg, mondjuk ez pont nem volt benne, hogy ugye egy gép 6-7 évig, vagy 5-6 évig, de tehát, hogy valahogy van egy ilyen trend, hogy tényleg ezek a kisebb fejlődési fázisok, vagy hogy így lerövidülnek ezek a fázisok, és akkor tényleg én is olyan mérges voltam erre az egész pro dologra olyan szempontból, hogy a rohadt életben novemberben vettem tavaly a PS4-emet, erre már is jön egy jobb. Tehát, hogy én azt gondoltam, hogy oké, 3 év után szántam rá magam, de hogy most akkor legalább 3 évig még tuti nem jön újabb, meg legfeljebb majd a szokásos slim. És most megvettem ezt az új tévét, aminek hála megint viszonylag sokat nyomom a PS4-et, ugye most teszteltem megint a Rise of the Tomb Raider-t, és nem... Tehát, hogy nem tudom azt elképzelni, hogyha én most fognám ezt a sima PS4-et, és lecserélném egy Pro-ra, egy kisebb vagyonért, akkor nekem attól annyival sokkal jobb lenne. Vagy tehát, hogy van bennem egy ilyen frusztráció, hogy egyrészt nem értem, hogy most ez biztos, hogy annyira jó, de tartok tőle, hogy biztos látványosan szebb lenne 4K-ban a játék, de most ezt leszámítva, ha a lényeg ugyanaz marad, akkor minek? Igazából ez az egész, ha nagyon le akarjuk egyszerűsíteni, akkor szerintem egy dologról szól, és ezzel kicsit át tudjuk kötni a témát másfelé is. Ez meg az, hogy a PSVR alá kell egy olyan hardware, amire hosszú távon is tud építeni a Sony. Szerintem. Na jó, ez igaz. Ennyi. Mm. Tehát ez egy kicsit zsákutca volt számukra az eredeti PS4, mert nem hiába volt egy jó konzol, pláne a jelenlegi generáció technológiai színvonalát tekintve, de gondolom úgy látták, hogy a VR-hoz ez már kevés, és kellett egy kicsit erősebb változat belőle. Igen, ez az egyetlen... Amellett, hogy gazdasági racionalitásként a Sony, mint nagyvállalat a 4K-s tévének a eladásában is érdekelt, és mint termékkapcsolás, vagy mint egymást erősítő termékeket tudja ezt a két berendezést árulni, a tévéit, illetve a 4K-t támogató PlayStation 4-et. A nagy előrelépés, vagy a nagy racionalitás, az mégiscsak a PSVR mögötte. Hogy igen, van egy gép, ami hát nem igazán VR képes. És kell egy olyan gép, ami viszont az. És erre valószínűleg jó lesz a Pro. És valószínűleg itt lesz az a pont, hogy ahogy egyébként a Microsoftnál is nyilatkozták, hogy a Scorpio és az Xbox One között teljes lesz a kompatibilitás, kivéve a VR címeknél. Tehát könnyen el tudom képzelni, hogy lesznek PlayStation 4 Pro exkluzív VR, VR, mondjuk, aminek akarjuk, játékok. Ennek van értelme, és ebben van ráció. Persze kérdés, hogy a VR mennyire lesz sikeres, beszélni fogunk róla, hogy most az. Kérdés, hogy ez meddig tart. És akkor talán ugorjunk is át a következő témára. Igen, hiszen ugye alig pár napja jelent meg a PS4 VR, ami olyan szempontból elképesztően fontos történelmi pillanat, hogy ez az a pont, amikor a VR, ha lehet úgy mondani, kitör a mainstream piacra, hiszen a legolcsóbb VR kütyűről beszélünk, de hát az olcsót azt itt is idézőjelbe kell tenni, hiszen azért így is egy konzol árával vetekszik a VR szemüvegnek az ára, de nagy valószínűséggel most fog igazán kiderülni az, hogy milyen piacot lehet építeni erre az egész VR dologra, mert ha valamiből viszonylag sokat vehetnek az érdeklődők, akkor az a PSVR. És veszik is. Tehát annyira nagy az érdeklődés, hogy a Sony-nak meg kellett nyomnia a termelését. Ugye Magyarországon, ha ma akarsz venni, akkor nem igazán tudsz venni, tudtommal. Semennyire nem tudsz venni, nincsen. Januártól tudod megvenni, hivatalosan januártól árulják. Úgyhogy mi is gondban vagyunk, mert itt lapoknak nagyon korlátozottan jött be, itt az ilyen indexorigó szint, tehát nagyon kevés van belőle, és jelenleg rújjuk a köreinket a magyarországi Sony képviselet körül, hogy legyen egy saját példányunk, de valahogy megoldjuk, más nem veszünk külföldön. De igen, tehát ez jelenleg nagyon beindult, mint ahogy egyébként az Oculus és a Vive is nagyon erősen indult, most hallani, hogy hát kezd azért apadni az érdeklődés. Igen, itt tényleg az lesz a kérdés, hogy akkor kicsit lecseng ez a premier, akkor mennyire marad meg ez az óriásinak tűnő kereslet, azért tűnő, mert ugye azt nyilván nem tudjuk, hogy a Sony pontosan mennyi PSVR-ral készült a premierre, de az biztos, hogy olyan szempontból nagyon jól csináltak, és nagyon felkészültek voltak, hogyha megnézzük a nyitó kínálatot, hát tel is tele van játékokkal. Egy konzolt nem szoktak ennyi játékkal elindítani, mint most a PSVR, tehát több tucat cím volt elérhető már az első naptól kezdve. Demók is jártak a VR mellé, illetve egyéb letölthető próbaverziók, úgyhogy hát ezen nem múlott a szórakozásra senkinek, ha megvetted ezt a gépet. Egy kiegészítőt, akkor Sony bőven volt, mint kipróbálni vele. Nem csak, hogy ügyesek voltak, bizonyos szempontból szerencsések is voltak, hiszen köszönhetően annak, hogy az Oculus az milyen hosszadalmas volt az a folyamat, amíg ő az első, nem is első prototípustól, de az első sokak által használható prototípustól eljutott a piaci megjelenésig, ugye, 3 év, vagy valahogy így. Hát legalább. Legalább, ha nem több. És ez alatt az idő alatt nagyon sokan, nagy stúdiók, de kis csapatok is csinálták a maguk VR játékait. Tehát VR játékokat mi már az Oculus megjelenése előtt, de hát aki foglalkozott ezzel, nem csak mi, aki foglalkozott vele, esetleg vett Oculust még a bolti verzió előtt, vagy bármi mást, ott már volt egy játék kínálat, tehát ezek a játékok készülnek jó ideje, egy csomót már bejelentettek jó ideje, és előállt az a szerencsés helyzet, hogy mire megjelent tényleg, ahogy a Dreg is mondta, az első ilyen mainstream idézőjelbe olcsó, amihez nem kell egy félmilliós PC és még a szemüveg eszköz, addigra tele volt játékokkal, és vannak köztük nagyon jó játékok. Tehát nem csak mennyiség van, hanem minőség is. Hát meg arról, egyébként közben az jutott eszembe, bocsánat, hogy ugyanakkor meg tényleg az Oculusra, meg a Vive-ra nem csak egy csomó indie fejlesztő fejlesztett mindenféle játékot, hanem van egy csomó kvázi ilyen rajongói tartalom, tehát már kint évek óta kint lévő, de marhára nem VR-ra szánt játékokhoz is összemókoltak mindenféle VR supportot, aminek nyilván némelyike olyan, amilyen, de hogy így PC-n egy ilyen szűk rétegnél ez már eléggé virágzik egy ideje. Aztán most inkább tényleg a PSVR-ral fog ez valahogy még inkább meglendülni, tehát ez az, ami úgy nagy tömegek számára is elérhető, és hát tényleg elég volt csak itt figyelni az elmúlt pár napot, hogy úgy viszik világszerte, tehát már kijöttek ugyanezek a például ilyen vicces videók, meg gifek, meg én nem tudom micsodák, amik annak idején például a Wii-nél is megjelentek, hogy nem tudom, a japán srác, amint próbál benézni a loli kislány szoknyája alá, de nem bír, mert ugye kimozdítja a fejét a kamera elől, és ilyen hasonló vicces felvételek, tehát úgy pörög nagyon határozottan a téma. Igen, és Csak hát tényleg. mi is pörögni fogunk rajta annyira, hogy holnap készítünk egy interjút, és ezt évet nem holnap, de később olvashatjátok is, hallgathatjátok is. A dr. Takács Barnabással, aki itt Magyarországon talán a legnagyobb szakértője ennek a VR témának, ő 15 éve kutatja, és valami 70-80 publikációja van erről, és meg fogjuk nézni, hogy mi az ő véleménye, egy komoly szakember véleménye, nem olyan bohócok véleménye, mint amilyenek mi vagyunk, hanem aki tényleg ért hozzá a jelenéről, jövőjéről, úgyhogy erre szerintem egy ilyen héten belül számíthattok, hogy ezt az interjút, ezt olvashatjátok, illetve egy bővített verziót meghallgathatok belőle. Milyen témák van még, Drag? Akarunk-e valamit még mondani a VR-ról? Hát szerintem a VR-ról ennyi elég, mert tényleg itt maximum találgatni tudnánk, mert még nagyon az elején járunk az egésznek, de hát azt annyiszor megtettük már, hogy szerintem még egyszer ne kezdjünk be, tényleg csak annyi összefoglalóan, hogy most fog kiderülni sok minden igazán, hiszen ez az a belépő szintű VR készülék, amit ha valaki ki szeretné próbálni ezt az egészet, akkor egyszerűen ez a legkönnyebb, legkézenfekvőbb és legolcsóbb megoldásra. Na de, Klár itt előbb már említette a japánokat, és hát volt Japánnal kapcsolatos esemény az elmúlt egy hónapban, hiszen volt nekünk egy Tokyo Game Show-unk, még akkor is, ha sokan ebből nem biztos, hogy túlságosan sokat felfogtak, mert hogy nem volt egy túl emlékezetes rendezvény. Egy pillanat, eszembe jutott még valami, ugye mondtad a PlayStation VR-t, ez van neki nagy hátránya. Nincs rajta pornó. Még. Hát mi másért venne az ember ilyen VR eszközt, mint a pornóért? Úgyhogy ez meg fog bukni. Én mondtam. Nem fog megbukni, de hát majd ahogy... A japánok azok már virtuális pornóval felérő játékokat fejleszgetnek rá, azért az látszik. A japánokban ilyen tekintetben mindig is meg lehetett bízni. Majd hát meg már nagyon viccesek a képek is, amikor ott fekszik a srác a földön, és ölelgeti a levegőt, meg hasonlók, tehát meg így csücsöríti a kis száját a tévé felé hajolva. Japánban tarolni fog ez a szerkezet, úgy értem. Japánból olyan hírek jönnek, hogy felhagytak a szexualitással, mint olyannal. Már ez nem téma arra felé, úgyhogy jöhet a virtuális erotika, mint a emberi evolúció egy új lépcsőfoka, és a kihalás kezdete. Leapasztottam a beszélgetést, tehát Tokyo Game Show. Emésztjük a hallottakat. De hát néha beszéltünk komoly dolgokról is, tehát ez külön podcastet fogunk szentelni a japán reprodukciós rátának és a videójátékokkal való összefüggésének. Ez egy komoly téma. Komoly tudományos téma. Holnap majd a Takács urat is megkérdezem erről, hogy mi a véleménye a japán apadó szexuális étvágyra. No. Ez esetben ne ígérjük be biztosra azt az interjút, hogy hallható. Jó, nem fogom megkérdezni. Na, Tokyo Game Show, ez megint csak abban a periódusban esett, amikor nem volt internetem, de most így külsőleg úgy, hogy még nem is pótoltam, azt kell, hogy mondjam, hogy de hát a Tokyo Game Show már elég régóta elvesztette azt a egykori fényét, patináját és jelentőségét, amivel mondjuk még a 2000-es évek első felében bírt, amikor emlékszem rá, hogy csorgó nyállal és kigúvat szemekkel vártuk az új speciálisan a TGS-re készített szupertrélereket. Most már ilyen nincs. Igen, szépen lassan ez is kezd lecsengeni. Érezhető volt az elmúlt pár évben, hogy egyre kevesebb volt az újdonság, egyre kevesebb a bejelentés, de azért mindig volt egy-egy olyan cím, ami egyrészt újdonság volt, másrészt itt láthattuk először, és visszatekinthettünk rá, hogy na igen, emiatt a játék miatt mondjuk érdemes volt követni az eseményeket, de idén egész egyszerűen tényleg semmi nem történt. Ha valamit esetleg talán ki kéne emelni, az a Metal Gear Survival lehetne, de ugye ez szintén egy olyan játék, amit már jóval előtte bejelentettek és bemutattak. Csak itt mutattak hosszabb gameplay bemutatót belőle, tehát nagyon, nagyon lapos volt az idei felhozata, és most nem tudom, hogy itt kitérjünk megint arra, hogy most a japán játékiparral mi a helyzet, és hogy milyen összefüggés lehet a kettő között. Kitérünk arra, de előbb azt mondjuk, hogy ezeknek a játéksoknak lassan végük. Ezeknek az expoknak. A Peter Moore-nak az idei Gamescom után volt egy olyan nyilatkozata, inkább reakciója, amikor valami újságíró föltette neki a kérdést, hogy hát mi a szar volt az, amit ők ott IGN konferencia vagy bemutató címén műveltek. Nem így kérdezte, finoman kérdezte, de ez volt a lényeg, hogy hát ez mi volt. Ugye mindenki emlékszik arra, aki követte ott az élő közvetítésünket, rendkívül jó volt, de azért volt jó, mert a komment szekcióban remek társalgás alakult ki, hogy az IGN őági felmenőiről, mert ugye ez tulajdonképpen egy 2 vagy 3 órás ilyen streaming event volt, rengeteg FIFA-val, és mindenki nagyon unta az egészet, és a Peter Moore azt mondta, hogy hát, kedves barátom, a helyzet az, hogy én nagyon nem fogadnék arra, hogy ezek a játékexpók a jelenlegi formájukban fenn fognak maradni, akár még a közelebbi jövőről is beszélünk. Mert hogy a világ változik, az emberek másképp szólítják magukba az információt, a kiadók másként próbálják őket megszólítani. Tehát lehet, hogy ezek a nagy események, és az E3 fog utolsó dinoszaurusznak megmaradni ebben, én úgy gondolom, szépen lassan kipusztulnak. A Gamescom meg fog maradni, de lehet, hogy megszűnik olyan eseménynek lenni, amire sajtóként érdemes elmenni. Amúgy én ezzel a dolggal tudok azonosulni, mert olyan tekintetben, hogy nyilván szomorú, mert milyen jó volt éjszakában nyúlóan figyelni a történéseket, és Mind Blow, meg Meta, vagy Megaton, meg minden volt az E3-on, meg az összes ilyen rendezvényen, de tényleg elmúltak már ezek az idők, az az igazság, és egész egyszerűen az az irány tűnik működőképesnek, hogy mindenki tartsa meg a saját kis konferenciáját, és mutassa be ott az újdonságait. Most ha a játékiparon kívüli, de nem túl távoli példát akarunk nézni, akkor ott van az Apple, aki a maga kis konferenciáját mindig megtartja, óriási figyelem van, sok bejelentés, stb. És le van tudva ez a dolog, nincs az, hogy feleslegesen és reménykedve nézünk ilyen-olyan konferenciákat, mert tudjuk, hogy ha ezt figyeljük, akkor a lényegről nem fogunk lemaradni. A Sony is már kicsit kezd ebbe az irányba elhaladni, egyre több különálló konferenciát tartanak, és látszik is, hogy ők is ezt viszonylag jól meg tudják tölteni tartalommal. Egyelőre a kiadók még azok, akik ragaszkodnak ez a hagyományos koncepcióhoz, hogy E3-on meg Gamescom-on tartunk konferenciákat, de ha folytatódik ez a trend, akkor szerintem ez pár éven belül megszűnhet, de ez összességében egy jó dolog lehet szerintem, mert sokkal koncentráltabb lehet ez az egész információáramlás, meg bejelentés áradat, meg ugye nem nyomják egymást agyon, ami nagyon fontos, mert egy E3 alatt tényleg az van, hogy röpködnek a bejelentések, és bejelentenek az egyik nap valami hatalmasat, de másik nap már nem is emlékszel rá, mert már 3 olyan dolog történt azóta, ami fontosabb volt. Ja igen, és akkor még a Nintendo-t nem említettük, ugye, aki a Nintendo Direct-tel az elmúlt évek szerintem legjobb döntését hozta, hogy ők így nyomatják az újdonságokat. Én azt kívánom, hogy mindenki lépjen rá erre az útra, mert ezt kéne csinálni szerintem. Én megmondom őszintén, hogy egy ilyen félutas megoldást preferálnék, tehát, hogy amit most elmondtál, Drag, ezzel teljesen egyet tudok érteni, hogy tényleg ez a fajta külön kis konferencia, ez egy abszolút követendő irány, hiszen itt tényleg abszolút kontrolláltan lehet beszerezni az információkat, viszont ami nekem nagyon hiányozna, hogyha tényleg teljes egészében kipurcannának a játékexpók. Tehát most nem arra gondolok persze, hogy nyilván én nekem a mind a két Gamescom egy marha nagy élmény volt, de hogy szerintem sokkal kevesebb lenne az iparág azzal, hogyha ezek a személyesebb találkozók, meg ilyen kisebb előadások eltűnnének. Tehát, hogyha mindig minden csak ilyen YouTube, meg mit tudom én, milyen streameken keresztül kaphatnánk meg, és tényleg ez a kicsit ilyen kisebb lélegzetvételű, személyesebb jellegű bemutató meg elmaradna, vagy elsikadna, mert mondjuk egyszer csak úgy döntenének, hogy innentől kezdve mondjuk nincs értelme megrendezni egy Tokyo Game Show-t, vagy egy Kölni Gamescom-ot. Mondjuk az E3-at egyelőre én se féltem. Én szerintem meg pont, hogy a Gamescom meg a Tokyo Game Show nincs veszélyben, mert ezek azok a rendezvények, amik leginkább a nagy közönségről szólnak, hogy oda mennek több tízezren, akár több százezren, ha a Gamescom-ot nézzük, és kipróbálják az aktuális játékokat. Ez a része a dolgoknak, működni tud a jövőben is, az Gamescom mutatja, hogy erre óriási igény van. De arra nem feltétlenül, hogy akkor a kiadók meg a fejlesztők is ekkor vonuljanak ki, és ekkora időzítsék a bejelentéseiket. A kettőt viszonylag jól külön lehet választani szerintem. Ja, jó, akkor így oké, így teljesen. Igen, de igen. Azt nem mondjuk, hogy szűnjenek meg a nagy gaming rendezvények, mert arra, hogy a játékosok megnézzék, hogy mivel fognak játszani fél év múlva, meg egy év múlva, erre biztos lesz igény a jövőben is. Én csak abban nem vagyok biztos, hogy ezt a nagy info áradatot is ekkora kell időzíteni, amikor mindenki ott van és ugyanezt tervezi egyszerre. Szerintem nyugodtan legyél szomorú. Hiába, amit a Drag mond, az egyetértek vele, hogy igen, mint közönségrendezvények ezek meg fognak maradni. Én a Gamescom-nak a jelenlegi formájában, és abban a formában, amikor nekünk is megéri oda menni, maximum 3 évet adok. Az lehet. Az E3-nak meg mit tudom, 5-6-ot. Nagyjából. Nekem már, és a Drag is érintette ezt, van egy olyan érzésem, hogy az E3 is már csak azért van, mert a hagyomány, mert igen, hogy még... mert az az E3. Mert az E3, a nagy stúdiók még ragaszkodnak hozzá, mint nem tudom, biztos vannak ilyen filmfesztiválok is, ami fogalmam sincs melyik, ami már annyira nem látogatott, de mivel 60 éve megvan, ezért még mindig megrendezik, és még mindig neves filmeket mutat be rajtuk, és ezt én kicsit ilyennek érzem, és ez szükségszerű. Nem voltál velünk akkor még, ez talán 4 éve lehetett, vagy 3 éve, amikor lecserélték a Kölnben a sajtóközpontot. Te nem láttad a régit. Nem. A régi az egy ilyen kopottas volt, ez a jelenlegi egy modern, és számomra ott volt egy, egy szimbolikus törés. Egész addig volt ott egy idős, kicsit hajlott hátú bácsi, aki minden reggel és minden délután a sajtóközleményeket nyomtatott formában minden kiadónak, minden fejlesztőnek volt egy ilyen kis polca. És oda a kinyomtatott sajtóközleményekből 10 példányt, 20 példányt letett. Nyomtatva. Rengeteg papír. És oda mentünk, és új sajtóközpont volt, és a bácsi már nem volt ott, és nem voltak ott a polcok. Erről novellát lehetne írni. Kicsit most az jutott eszembe, mint amikor az egyetemeken a tantárgyi feljelentkezésnél megszűnt ez a cetliért sorban állós verekedős tollas módszer, és bejött a Neptun, és onnantól kezdve mindenki a, vagy hát nem csak a Neptun, hanem a melyik a másik, az LTR. És akkor már mindenki a gépteremben, meg otthon a laptop előtt görnyedve próbált feljelentkezni az órákra, és megszűnt a tülekedés. Az is egy ilyen érának a vége volt. De én ezt nem is tudtam, ez most így elmondva nagyon szomorú. Így megértem, ha egy kicsit ott volt egy szakadás, vagy tényleg egy törés. Igen, és de ugyanakkor én ezt nem gondolom feltétlenül rossz dolognak, még akkor is, hogy lehet, hogy akkor meg fog szűnni az, amit mi hiába panaszkodunk mindig, hogy mennyire fárasztó, valójában rendkívüli módon élvezzük, hogy ott lehet lenni. Talán felváltja valami más, talán biztos, hogy kevésbé lesz személyes. Ebbe biztos vagyok. Pedig épp az idei volt nekem, bocsánat, egy ilyen, még talán a tavainál is egy intenzívebb, meg személyesebb élmény. Tehát pont azért fáj annyira, hogy most arról beszélünk, hogy ez lehet, hogy 1-2 éven belül, vagy 3-4 éven belül teljesen el fog múlni. És hát jó, az is igaz, hogy az ilyen igazán személyes beszélgetések, vagy találkozások inkább az indie csapatokkal voltak a jellemzőbbek, tehát általában ők azok, akik ilyen nagyon hálásan állnak az emberhez, de ez is hiányozna, tehát nem kell mindig tripla E címeket nézni, meg mutogatni. És én tényleg sajnálnám, hogyha így mindent felváltana a folyamatos, nem tudom én, online streaming, meg az, hogy tényleg csak egy ilyen sima vásári eventté alacsonyodnának ezek a rendezvények. Az információ közlés szempontjából szerintem ez így jobb lenne. Tehát az, hogyha az E3-at szét tudnánk húzni, akár csak egy hónapra, és azt az információ mennyiség egy hónapban jön le szétosztva, az szinte mindenki, nem, az mindenkinek jobb lenne. A kiadónak is jobb lenne, mert jobban fókuszálnának az emberek arra, ami elhangzik. A hír információ fogyasztónak, olvasónak is jobb lenne, hiszen minden nap kerülne elé valami újdonság, szinte minden nap. És a lapoknak is jó lenne, mert akkor nem az lenne, hogy 3 vagy 4 napig az E3 meg ezek alatt az események alatt van a szokásos olvasó, hallgató, nézőszámodnak a többszöröse, aztán vissza ugyanarra, ahol voltál, hanem talán egy kicsit felhúzná ezt, tehát állandóan lenne információ szempontból egy ilyen jön az info, mindig van valami új, valami érdekes, ami például ugye most vannak tökéletes holtidők, amikor az ember már nem tudja, mit csináljon magával. Ó, én ezzel nem így vagyok, de igen, egyébként ezzel abszolút egyetértek, hogy a logikusabb, vagy időben jobban elosztott tartalmak, azok jobban megtalálnák a közönséget is minden tekintetben. Ugye olyan szempontból ez igazából kényelmetlen is ma már a konzolgyártóknak, meg a kiadóknak, hogy régen, amikor átlagosan 1-2 évig készült egy játék, akkor teljesen rendben volt, hogy volt az E3 májusban, ma ugye régen akkor volt, és akkor szépen minden évben be lehetett mutatni az aktuális újdonságokat, aztán ősszel, vagy esetleg jövő év elején már játszottunk is velük. De most már tényleg mennyi példát látunk arra, hát most már átbillent az egész, és inkább azokból a játékokból van több, amiket még aztán hosszú éveken keresztül fejlesztenek még, és még 3-szor átalakul, mire megjelenik. Egyszerűen olyan nagyszabású projektek készülnek már, akár 3-4 évig is, vagy még tovább, hogy nyilván kötelességük valamit mutatni minden évben, de egyszerűen nincs annyi játék, meg nincs annyi valóban aktuális játék, amivel fel lehetne tölteni ezeket a rendezvényeket. És ebből egy csomó kicsit kellemetlen szituáció születik, mert például gondoljunk bele, ott volt a Sony-nak a tavalyi tényleg epikus E3-as konferenciája, ahol volt egy Last Guardian visszatérés, volt egy Final Fantasy 7 remake bejelentés, és volt egy Shenmue bejelentés, amiből tényleg egy olyan, amire már régóta vártunk, hogy végre mikor mutatják meg, az a Last Guardian, és volt két ilyen dream announcement, ami mindenki csak titkon reménykedett, hogy valamikor meg fognak történni, és megtörténtek, de azért nézzük meg azt is, hogy e közül a 3 játék közül a Last Guardian az, ami most tényleg végre úgy néz ki, hogy meg fog jelenni. A másik kettő pedig még fasorban sincs. Egyébként éppen a minap néztem meg egy Last Guardian, ilyen, nem is tudom, kb. 10 évvel ezelőtti gameplay videót, hogy már akkor ugye tízelték, hogy fú, mindjárt megjelenik, és már ott baromi jól nézett ki, és valahogy tényleg hihetetlen belegondolni, hogy már mióta halljuk, látjuk ilyen-olyan formában. Mármint, hogy volt egy ilyen korai gameplay videó, lehet, hogy nem volt az 10 éve, de nem is tudom. 10 éve volt, mikor. Klára. 10 éve. Ugye? Nekem a 2006 rémlik, és megnéztem most. Last Guardian az egyidős a Gamer 365-tel. Igen, és teljesen már elérzékenyültem a gondolatra, hogy te jó Isten, hát ezt jövő hónapban most már az újabb 1 hónap késéssel együtt is lehet, hogy végre tényleg be tudom majd tenni a PS4-embe, tehát hogy hát jövő szinte hónapban hihetetlen. Nem, december 6-a, ha jól emlékszem. Nem már, nem november. Igen, decemberben jön. December. Bocsánat, akkor már nem tudom, megint nem voltak egészen napra készek az infóim, közben láttam, hogy is be kommentelte. 2007 óta készült, de 2009-ben volt az első trailer. Igen, itt most épp azt akartam mondani, hogy a legjobb kommentekben streamerem. érkezett egy 2008, de hát minden esetre már baromi régóta készül, és szinte Igen, hihetetlen, hogy jön, ahogy főleg, hogy egyébként most a hónapban is elég sok címet, jó, mondjuk inkább ilyen kisebb címeket eltologattak egészen mondjuk jövő év, mit tudom én, első negyedévéig, amik úgy voltak, hogy már most októberben jönnek. Igen, hát hogy a mire, Timikót, régen. Mire emlékeztet ez engem, nem is tudom. Az a Last Guardiannek a 10 éve, még a december 6-ai megjelenése. Jó lesz, összekapnunk magunkat. Hát igen, egyébként ezt is kérdezték már a kommentelők. I see what you did there. Hogy mi van a G365 jövőjével, az már ott föntebb felmerült. December 6-án megjelenik az a Last Guardian. Ja. Várjuk azt a játékot. No, majd... Amúgy vicces, hogy a Timikót régen Team Olympicnek nevezték, vagy becézték, mert hogy 4 évente jöttek a játékaik, az ICO, meg a Shadow of the Colossus. Hát ezt a nevet szépen lehorták magukról az elmúlt 10 évben. A ahogy szám azt szerint így... harmadik játékukkal. Nagyon-nagyon kíváncsi vagyok arra a játékra, azért, mert eddig nem nagyon tudtál olyan játékot mondani, és most hirtelen csak a Duke Nukem Forever ugrik be, ami ilyen nagyon sokat, és ugye a Venice Dunn-nak a feltalálója a Duke Nukem Forever, és rengeteget készült, és szar lett. Talán csak a Colonial Marines, ugyanabból az istálóból egyébként, majd hogy nem, ami szintén sokáig készült, és szar lett. Tehát így ezek után én mindig úgy érzem, hogy az emberek fejében egy szinte átugorhatatlan léc van az ilyen sokáig készülő játékok esetében. Tehát, hogy olyan mindenki kialakította a saját fejében azt a képet, azt az álmot, ami ennek ő szeretné, hogy ez legyen, és amikor adott esetben csak egy jó játék, a Duke Nukem Forever mondjuk egy szarjáték volt, tehát az vitathatatlan, hogy az csalódás. De ha ez csak egy szimplán egy jó játék, ez egy 7 pontos játék, akkor ez hideget-meleget fog kapni. Hogy mit pöcsöltek 10 évig. Hát igen, ezért óriási veszély ilyen sokáig húzni egy-egy játékfejlesztését, és nem lelőni ezeket, mert egyrészt, ahogy mondod, az elvárások ilyenkor tényleg az egekbe szöknek, hiszen évről évre nő az egész. Pláne most itt a Last Guardiannál, amiről sokan már elkezdtek lemondani, aztán most hirtelen visszajött a köztudatba, és megint a csúcsra járatták a hype-ot. Meg csak nem is feltétlenül a Sony, hanem a játékosok egymás között, ami egyébként érthető is. De a másik, ami ugye szintén fontos, hogy ezért ez mégis egy olyan játék, aminek az alapkoncepciója, hát arra már nyugodt szívvel mondhatjuk, hogy legalább 10 évvel ezelőtt született meg, és azért azt jól tudjuk, hogy a játékiparban 10 év milyen elképesztően hosszú idő, még most is, még úgy, hogy azért a technika fejlődésével, hogy már ilyen színvonalon mozgunk, azért ez kicsit lelassult, de akkor is egy 10 éve megszületett koncepció teljesen más kontextusba kerül egy 2016-os megjelenés esetében. Abszolút, és én nagyon kíváncsi vagyok arra, hogy mit tartottak meg belőle. Itt most megint csak nem akarok a mi szenvedésünkkel párhuzamokat vonni, de ha azzal vonok párhuzamokat, akkor valószínűleg többször kidobták az egészet a kukába. Mert ilyenkor csak ez történhetett. Tehát más oka nincsen, hogy az alapkoncepción kívül, és adott esetben a kutyamadáron, meg a kisgyereken kívül nem igazán tartottak meg semmit, vagy legalábbis nagyon keveset. A hivatalos, nem is annyira hivatalos, amit az ilyen interjúikból, amit 2 évente adtak egyet, ami lejött, hogy folyamatos technológiai nehézségeik voltak. Igen, ezt sokat hangoztatták, hogy és ha valamit le lehetett szűrni, akkor esetleg talán ez az, hogy lehet, hogy a PS3 nekik technikailag nem volt elég, hogy ezt az álmot úgymond megvalósítsák. De tényleg azért nehéz ezt az egészet megmondani, mert már anno is nagyon keveset láttunk ebből a játékból, és most ha egymás mellé rakjuk a régi legelső trélert, meg az újat, akkor az alapján nagyon nehéz megfejteni, hogy most ez az új 2016-os Last Guardian pontosan miben is lesz más, mint a 2016-os. Épp ez lepett meg engem is, hogy most nem tudom én hány év távlatából újra néztem azt a legelső gameplay videót, meg megnéztem mondjuk nyáron az újabbakat, azt mostanában nem néztem újra, és olyan ordító különbségeket igazából nem látok. Sőt, valahogy még volt egy-két jelenet, ami mintha így szinte egy az egybe majd, hogy nem ugyanaz lett volna. És én arra jutottam, hogy most már akár... Tehát, hogy nekem még az a legkorábbi gameplay videó is tetszett annyira, hogy ha csak azt valami aktualizált grafikával kiadnák, de egyébként nekem az sem fontos, mert valahogy annyira késznek tűnt ott egyik-másik jelenet, tehát olyan kis aprólékos animációk, meg egyebek voltak benne, ugyanakkor megvolt az a picit ilyen suta irányítás, ami a Shadow of the Colossusban is volt, már itt arra gondolok, hogy úgy látszott az irányításon, hogy nagyon érzékenyen reagál arra, amit a játékos csinál, de mégis van benne egy ilyen szándékos sutaság, hogy picit olyan, nem is tudom, természetesebbnek tűnjön. Tehát na, a lényeg az, hogy valahogy annyira helyén voltak a részletek, meg olyan összeszedettnek tűnt az egész koncepció, hogy én el nem tudom képzelni, hogy azon mit bírtak még csámcsogni annyi évet, meg hogy tényleg, ha most megjelenik itt Mikulásra, akkor mennyire fogok mondjuk majd meglepődni, és valami teljesen mást kapni ahhoz képest. Tehát én ezt nem értem, és tényleg arra jutottam, hogy nekem már az is jó lenne, ha kicsit visszatérnének ahhoz a legkorábbi alaphoz, és abból gyúrnának valami korszerűt. Klára, én erre azt mondom, hogy és ez, ha máskor nem, akkor idén, nyáron végképp bizonyosságra lehet. Soha ne higgy a videóknak, soha. Hát jó, igen. Soha, hogy azt kik, meg hogyan, meg mit, és mit raktak bele, és mennyi munkájuk van benne. Klasszikus példa a 2001-es Duke Nukem Forever trailer, ami egy készjátéknak tűnt, mint kiderült, direkt a trailer kedvéért csináltak jeleneteket. Tehát amit ott láttál, az egy előre megrendezett, kizárólag direkt a trailer számára gyártott, asszetekből összerakott valami volt. Idén volt rá még egy jó példa, ugye a következő Peter Molyneux-nek a csodálatos produkciója a No Man's Sky-jal. Lehet sok mindent mutogatni videókba. Tehát ha te megnézed No Man's Sky-nak a első pár bemutatkozó videóját, nagyjából a világ legjobb játéka jött ki. Aztán meg kaptál, amit kaptál, ha játszottál vele. Hát mondjuk az olyan szempontból egy picit talán más, hogy ott ugye fűtfát ígértek, aztán kijött a játék, és amiket még ott egy pár nappal a megjelenés előtt is hangoztattak, hogy jó, persze, persze, ez is lesz benne, azok nem voltak benne. Tehát itt meg pont írta is az egyik kommentelőnk, hogy például a Last Guardian esetében inkább az annak a gyanúja forog fenn, hogy amiket láthattunk korábbi videókat, azok marhára nem mondjuk PS3 videók voltak. Ezt el tudom képzelni, igen. Tehát, de ez mindig így van, erről majd egyszer ha nem is a Vegát, de valaki ilyen magyar játékfejlesztésben dolgozó embert megpróbálunk leitatni azt, hogy meséljen arról, hogy az ilyen promóciós anyagok fejlesztés közben hogyan készülnek. Nem konkrét történet, nem magyar stúdióhoz köthető, nem adott szemétől hallottam, de ilyenkor az van, hogy van az úgynevezett screenshotolós videós build és a valóban működő build. A screenshotolós videós build az, ami marha jól néz ki, minden effekt benne van, de minden más szempontból katasztrofális. A működő build az pedig az, ami a valódi játék. Abban a működő állapotában, még nyilván nem végleges állapotában, de amit ilyenkor látsz, az egy sok esetben egy egy vágy, egy álom. A fejlesztők vágya, álma arról, hogy a végére, amikor majd remélhetőleg minden összeáll, és minden a helyére csúszik, akkor ez a játék hogy fog kinézni. És sok esetben is én ezért úgymond azokra a videókra, amikre rendszeresen haragudni szokás, hogy mert hogy a Division nem úgy nézett ki még az E3-on, mint ahogy kinéz, én ezt kvázi majdhogy nem természetesnek veszem, hogy ez így van, és ez megtörténik, és mert egész egyszerűen ilyen a folyamat. Amit én felháborítónak tartok, az a No Man's Sky esete, amikor ígérnek 5 féle dolgot, vagy 10 féle dolgot, és ebbe 2 van benne a játékban. És napokkal a megjelenés előtt állítják valamiről, hogy benne van, amikor nincs benne. Ez, ami azt mondom, hogy hát annak a határa, hogy átverés. De nem a No Man's Sky-ról szól a podcast. Van-e még témák? Drag. Van még, szerintem egy dologról érdemes mindenképp beszélnünk már, csak azért is, mert nagyon hasonló téma, mint az előző. Ez pedig a Beyond Good and Evil, ami kapcsán mai friss pletykáink is vannak. De ami a lényeg, hogy a Ubisoft hivatalosan is megerősítette, hogy igen, készül egy Beyond Good and Evil játék náluk, Michel Ancellel, aki hát először a saját Instagramján tízelte magát a projektet, és hát később meg is erősítették, hogy készül. Nem teljesen arról van szó, amit eredetileg még 2008-ban jelentettek be, ez is már milyen régi történet, ugye akkor volt egy Beyond Good and Evil 2 bejelentés, egy saját Ubisoft rendezvényen, de hát azóta se láttunk semmit a projektből, csak egy állítólagosan kiszivárgott CG-trailert, és most nagyon úgy tűnik, hogy a nulláról kezdik újra az egészet. Ami egyrészt jó dolog, másrészt minden tiszteltem a Ubisoft-tél, mert az első Beyond Good and Evil nem volt sikeres. Sokak kedvence, azt gondolom, hogy inkább kult kedvenc, mint igazi tömegkedvenc, de azért ezekkel a projektekkel mindig baromi nagy kockázat jár egy. Hát igen, a Beyond Good and Evil az a kultjáték definícióját tökéletesen lefedi, miszerint baromi jó játék, baromi szaradásokkal ez a kultjáték. Így van, és van egy-két ilyen készülő projekt, tehát a Shenmue 3 is azért majdhogy nem ez a kategória. Bár abból elég sokat eladtak, és kicsit a Beyond Good and Evil-t is ilyennek érzem. 2000, mikor jelent meg? 4-ben? Ez most egy jó kérdés, mindjárt megnézzük. Milyen jó, hogy ez egy élő podcast, mert van erre lehetőség. 2003-as. Magyarán szólva, mire ez a játék meg fog jelenni a második rész, lehet, hogy ez 15 éves az első rész. És tudom, hogy volt újrakiadás, meg letölthető verzió, meg kiskutya füle, de hát 15 év az nagy idő. Tehát aki akkor mondjuk 12 évesen játszott a Beyond Good and Evil-lel, és tetszett neki, az felnőtt ember lesz adott esetben családdal, gyerekekkel, mire a folytatás megjelenik. És azóta belép egy, és ezek, amikor már 10 évek vannak, akkor ez mindig probléma, hogy belépett egy teljesen új generáció, nem konzol generáció, hanem egy teljesen új játékos generációk, akiknek aztán halványra segédfogalmuk sincs arról. Igen, és viszont itt lép képbe a mai pletyka, ilyen szempontból is jó, hogy ezt most nagyon frissen élőben vesszük ki, mert tényleg a podcast előtt, nem tudom, fél órával raktam ki talán a hírt, hogy nagyon úgy tűnik, hogy ez nem is igazi folytatás lesz, hanem félig meddig egy reboot, amiben a nulláról magyarázzák újra a két főhősnek az eredet történetét, és úgy alakítják a sztorit, hogy legyen idő azért az eredeti első rész folytatását is kifejteni. Tehát egy félig reboot, félig folytatás lesz, és ez ilyen szempontból tényleg egy jó döntésnek tűnik, hogy egyrészt aki számára az egy teljesen új dolog, az is nyugodt szívvel bele tud kezdeni, nem fog lemaradni semmiről, nem lesz számára érthetetlen, de aki úgy várja ezt, mint a régóta ígért Beyond Good and Evil folytatás, az is megkapja azt, amit szeretne. Helyező. Egyébként éppen most, ugye még mindig ingyenes talán a Beyond Good and Evil első része a Uplay-en az Ubisoftnak vagy Ubisoftnak a 30. szülinapi akciója keretében, ha jól tudom. Igen, most ingyenesen tölthető. Érdemes figyelni ezt az akciót, mert sok jó játék volt. Rayman Origins is volt, nem is olyan régen, tehát Ubisoft jótékonykodik egy kicsit, PC-n legalábbis. Igen. Ad jó játékokat ingyen a nagy érdeműnek, ha nem is teljesen frisseket, de egész jókat. A Splinter Cell-ből is adtak, nem is tudom, mit adtak. Igen, volt Crew is, úgyhogy Prince of Persia, Sands of Time, úgyhogy egészen remek játékokat osztogattak ingyen. Igen. Ami egyébként még érdekes a Beyond Good and Evil kapcsán, mármint ez az új Beyond Good and Evil kapcsán, hogy nagyon afelé haladnak a pletykák is, hogy Nintendo NX exkluzív lesz ez az egész történet, és hogy majd az NX-szel párhuzamosan fogják bemutatni. A jó öreg Ubisoft Nintendo szerelem, ami minden Nintendo hardware megjelenéskor föllángol egy fél évre. Utána pedig mennek a játékok. Hát igen, emlékszünk arra a Wii U exkluzív Rayman Legendre is mindannyian, amiből végül aztán legalábbis olyan formában nem lett semmi. Igen, olyan szempontból esetleg még lehet igazsága mögött, az egész mögött, hogy ugye lehet, hogy valami hasonló van a háttérben, mint a Bayonetta 2-vel, hogy a Nintendo úgy döntött, hogy beszél ennek az egésznek a finanszírozásába, esetleg a fejlesztésébe is, hogy megvalósulhasson egy régvárt projekt. Nem tudom, hogy mit gondoltok erről. Simán van rá esély, Benne van a pakliban lévén, hogy a Nintendónak a nagy problémája az nem is annyira az exkluzívok hiánya, hanem a third party kapcsolatoknak a hiánya, és minden, ami third party-kkal, pláne exkluzívan számukra játékot eredményez, az nekik jó. Ő nekik ez egy nagy harcot kell most megvívniuk, úgy érzem. Tehát, hogy újra meggyőzzék a nagy stúdiókat, hogy igenis a Nintendo platform az, amire érdemes fejleszteni, mert már a Wii-nél is, a szuper sikeres Wii-nél is a technológiai akadályok miatt elsősorban sikerült elvadítaniuk maguktól sokakat. Wii U-nál pedig a premier címek után gyakorlatilag azonnal megszűnt a külsős támogatás. Ilyet azért ritkán látni. Igen, ez most is kritikus lesz, abban nem kételkedünk a mai napig, hogy a Nintendo tud egészen kiváló és kivételes játékot készíteni. Ha végignéztek a Wii U exkluzív kínálatán, ott is láthattok rengeteg olyan címet, amit nem érdemes kiadni. Csak hát pont emiatt, hogy a külsős fejlesztők szinte semennyire nem támogatják a gépet, egész egyszerűen olyan lyukak vannak, hát pláne most arról már nem is érdemes beszélni, hiszen lényegében egy kivezetett konzolról beszélünk kis túlzással. Tehát olyan lyukak vannak a megjelenési naptárban, ami egész egyszerűen nem tud eltartani rendesen egy konzolt. Még egy dologról szeretnék beszélni, az Assassin's Creed. Volt is hír, nem is olyan régen, hogy újabb jel utal arra, hogy egyiptomi lesz a folytatás, ami talán jövőre. Majd Egyiptom lesz a helyszín a folytatásban. És annak kapcsán, hogy szokott lenni ilyen kívülre játszott szekciónk még az elején, ezt kicsit ide behozom a végére, mert én a elmúlt hetekben így ilyen esti levezetésnek az Assassin's Creed Syndicate-tel játszottam, és azt kell, hogy mondjam, hogy a Syndicate egy egész jó játék. És egész jó Assassin's Creed játék is? Igen. Amennyire viszonylag speciális helyzetben vagyok, mert én az elmúlt részekkel alig vagy egyáltalán nem játszottam. A Unity-val egyáltalán nem, a Black Flag-gel valamennyit, a 3-at egy olyan 6-7 óra után abba hagytam, mert beleuntam. Az utolsó igazi, amit úgy végigjátszottam, az a Brotherhood volt. Tehát az régen volt. És itt egyrészt érdekelt a setting, másrészt nagyon le volt árazva. Ez azért hozzájárult, nem fulláron vettem. És ezt éppen tegnap este végigjátszottam. Tehát így nem Warhawk végigjátszottam, hogy üres a térkép, felszedtem mindent, hanem a sztori végére értem, még pár opcionális küldetés, mert mellékküldetés secske van hátra. És élveztem. Még akkor is, hogyha látom azt, hogy miért mondták azt, hogy itt most stopp, és gondoljuk újra, és nagyon kíváncsi vagyok vele, hogy arra, hogy mit csinálnak vele, mert abból a formulából, amit elkezdtek az Assassin's Creed 2-vel, ezzel gyakorlatilag kiütöttek mindent. Tehát abban már sokkal, tehát nem, abban már nem maradt semmi. Ezzel úgy amit lehet, azt kihozták belőle, ami szerintem, és ezzel most szembesültem, mert már az utolsó rész a Szindiket annyira nem érdekelt, mert videókat sem nagyon néztem belőle, azokat néztem, amit én tettem ki hírként. Hát baromi szép. Baromi jól néz ki. Tehát az a virtuális 19. századi London, az anyósom nézte, hogy játszom, és kérdezte, hogy ez milyen film. Nem. Film? Bár az is lesz hamarosan. Az is lesz, igen, a videójáték. És úgy elgondolkoztam, hogy oké, és akkor innentől mit lehet vele csinálni. És őszintén szóval fogalmam sincs. Tehát, hogy ha itt tényleg meg akarják újítani ezt a formulát, akkor valami olyasmit kell kitalálniuk, ami legalább akkora változás, ha nem nagyobb, mint az első és a második rész között volt, amikor azért egy elég jelentőset változott, és jobbult ez a játék. Hát igen, baromira kíváncsi leszek én is erre, hogy mit sikerül kitalálni, mert ugye amiről te beszélsz a második rész esetében, ami tényleg ül, hogy ott olyan szintű javulás volt, amit tényleg ritkán látni, de ott volt az is, hogy nem volt még ennyire elterjedt ez a műfaj. Ma meg már ugye ott tartunk, hogy minden második játék open world. Tehát akkor még teljesen frissnek hatott ez az egész, most már hát nem csak a széria maga fáradt el, hanem már az egész műfaj, egész megközelítés, ami már egyáltalán nem hat különlegesen. Igen, a Ubisoftnál különösen én a magam részéről kezdem úgy érezni, hogy a Ubisoft, tök mindegy, minek hívják, ugyanaz a játék mindegyik. Igen, Ubisoft, ezt akartam én is mondani, hogy... Game, ugyanaz a játék. Én viszonylag... Katonás, másiké történelmi, a harmadik, ősemberes, de ugyanaz a rohadt játék. Ugyanaz. És különösen az Assassin's Creed, meg konkrétan a Syndicate, ami egy friss élménynek, szerintem a legnagyobb hibájának azt tartom, hogy zéró kockázatvállalás. Tehát egy annyira ilyen mindenkinek megfelelni akaró, mint a üdítőitaloknál Coca-Cola. Tehát nem mondanád, hogy a Coca-Cola valami fergetegesen jó ital, de azért úgy nagyjából mindenki megissza. És ez ugyanez. Tehát nincsenek olyan ötleteik, nincsenek olyan, vagy talán nem mernek olyan ötleteket, vagy olyan újításokat beletenni, ami ebből a langymeleg kényelemből kiemelné a szériát. Még arról is gondoskodnak, és az előző részekre is jellemző volt, erre pont úgy, sőt, talán duplán, hogy ne legyen benne semmiféle kihívás. Semmi. Tehát ugye itt van egy karakterfejlődés elsőtől 10 szintig, az 5. szint környékén fél istenek, a végére istenek a karakterek, nincs ellenfeled a játékban. Az egyetlen nagy pozitív, hogy végre normálisabbra csinálták a lopakodást, mint amilyen, ami az általam látott, lehet, hogy azóta már fejlődött, ami az általam látott korábbi lopakodások voltak, de zéró kockázatvállalás, ellenben kezdenek teljesen egyforma, a Far Cry, az Assassin's Creed, kezdenek teljesen egyformává válni, és szerintem itt a legfőbb ideje, hogy ezen változtassanak. Ezzel abszolút egyetértek, szóval én is csak azt tudom mondani, hogy nagyon nagy érdeklődéssel várom, hogy hogyan tervezik ezt az egészet megújítani, meg megváltoztatni, ha tervezik egyáltalán, mert én is úgy érzem, hogy szükséges. Tény, hogy ez egy hatalmas franchise, ami nagyon gyorsan kinőtte magát, és óriási eladásokat hozott a Ubisoftnak, de most ez az egy év szünet, ez most pont azt jelenti, hogy nem feltétlenül lehet most már még egyszer lenyomni ugyanazt a vásárlók torkán, kicsit meg kell újítani ezt az egészet, és megmondom őszintén, én régen baromira rajongtam ezért az egész Assassin's Creed dologért, de a harmadik résznél kicsit eltört valami nálam, nem csak azért, mert már maga a játék sem volt olyan jó, meg mert az egész átívelő szállat ledöntötték, és egy nagy semmit hoztak ki belőle, hanem egész egyszerűen tényleg arról van szó, hogy elfáradt ez az egész, és már nem tudtam úgy lelkesedni iránta, de maga a koncepció ettől függetlenül még mindig borom jó, nagyon jó lehetőségek vannak benne, de lehet, hogy egy kicsit más megközelítéssel kéne ezt felé, az egész felé irányulni a Ubisoftnak. Hát reméljük, hogy ez az állítólagos új korszak, az ókori Egyiptom, az majd ad lehetőséget arra, hogy egy picit más játékot lássunk. Csak hogy egy példát mondjak, mostában a kedvenc játékom, ha videójátékkal kell példálozni, az a Resident Evil 7, ami ellen nagyon sokan tüntetnek, hogy ez mégis mi, meg hogy képzeli a Capcom, de én ezt várom az ilyen nagy franchise-októl, amik nem tudják megengedni maguknak azt, hogy ne menjenek el a 24. epizódik is, hogy akkor igen, mondjuk minden harmadik fő epizód után tessék megújulni, és itt van a Capcom például, ő meglépte ezt. Én azt mondom, hogy a Ubisoft is valami hasonlót lépte. Ha nem is ilyen drasztikusat, mert tudom, hogy ez tőlük távol áll, de valami hasonlót szeretnék látni Zsilmó bácsi. Elméletben egyébként egyetértek, de a gyakorlatban én is például ilyen totál begyöpösödött rezifan vagyok, aki idegenkedik egyenlőre ettől az egész új fajta. Mi a Resident Evil 4-től is aztán láttuk. De az más, az maradt ugyanúgy TPS, meg az nem volt egy annyira gyökeres változás. Hát dehogy nem, hát nem volt soha TPS a Resident Evil. Hát jó, oké. A fix kamera nézet az tűnt el, bár egy-két helyen, mintha négybe is lett volna, ilyen eseti jelleggel. Na mindegy, de hát ez valahol belátom, hogy az egyéni hülyeségem is, hogy a mai napig még a Resident Evil 2-nél, meg a 4-nél tartok, aztán vagy éppen a GameCube-os remake-nél, és valahogy így a Rezi 6-tal is egyébként még annak ellenére, hogy alapvetően eléggé rüheltem, úgy el szórakoztam. És egyébként baromira tetszett nekem is a 7-nek a demója. De picit valahol megfáj, hogy most a VR-ral akarják így mindenáron összeboronálni, és még egyelőre nem sikerült elképzelnem, hogy milyen lesz ez, hogy lesz ennek mennyi köze a régi részekhez. Lehet, hogy pont az a lényeg, hogy tényleg semennyire, semmi köze egy-két ilyen régi rajongókban érzelmi húrokat megpendítő tárgyakon kívül, mint mondjuk egy, teszem azt, írógép, vagy egy item box, vagy én nem tudom. De én egy kicsit még szkeptikus vagyok, és azért inkább megvárom, hogy mi lesz ebből. A régi rajongókat most adják be éppen a gyerekeik az idősek otthonába. Nem beszélve arról, hogy éppen személyesen előbb vernék át egy szöget a péniszemen, mint hogy bármelyik ilyen fix kamerás Resident Evil részsel játszak. Nekem az a gyilkosom, a halálom, a fix kamera és az ilyen külső nézet gyűlölöm. Nem azt mondom egyébként, hogy azt hozzuk vissza, tehát az ma már nekem se hiányzik. Az lenne az igazi bátorság, egy ilyen retro rész. De azzal a grafikával. Resident Evil 2 remake, úgyhogy ott még, így van. Ott még bármi lehet. Engem az jobban izgat momentán, mint ez a Rezi 7. Nekem kell, hogy legyen benne Leon, meg ilyen fix támpontok, amikhez úgy tudom kötni az ismereteimet. Metal Gear Solid rajongóként én ebben pont ugyanolyan bűnös vagyok, de nálam ez a Resident Evil univerzum ezt én nem igazán értettem. Tehát én a Metal Gear-re mindig úgy tekintettem, mint a 12 évesnek megmaradt Hideo Kojima ilyen bolondírjájára, amit én nagyon élvezek. A Resident Evil az, mintha megpróbálta volna, mintha komolyan gondolnák. Tehát, nem, de, nem. De komolyan gondolják, Klára, komolyan gondolták. A hatodikat én nem tudtam semmilyen szinten komolyan venni. Tehát szerintem az egy akkora cheese fest volt, de egyébként már a 4-ben is annyi ilyen hülye poén volt, hogy... Igen, hogy de én pont nekem... a hatodik részt rontott ezt, tehát odáig nem is érezted azt, hogy megpróbálja magát komolyan venni, de a hatodiknál ez így átfordult, és annyira gáz volt az egész, hogy... Igen. Valószínűleg ezért rüheltem, mert hogy ott olyan komolyként próbálták eladni az addigi legröhelyesebb részt valahogy, vagy tehát olyan abszurd volt az egész, és nem vicces módon. De tényleg a 2, 3, 4, meg hát a legelsőben is azért volt még egy csomó ilyen rejtett poén, meg hát elég rendesen mémesedtek, meg most itt látom, hogy... Global saturation. Így van, a globál szaturáció Wesker bácsitól is itt megjelent a chatben, úgyhogy meg hát ugye a Jill Sandwich, meg én nem tudom, Master of Unlocking, és még lehetne itt sorolni a Barry-féle aranyköpéseket. Szóval na, azért egy rajongó érzelmeivel csak óvatosan tessék játszani, nagy fejlesztők, és kiadók, de hát persze, amúgy meg én is értem, hogy öregszem, aztán a világ megváltozik, és új igények vannak. És lehet, hogy baromi jó lesz. Tehát én ebben reménykedem, hogy baromi jó lesz, de azért most egyelőre inkább a reziket, tűriméket várom. Kell a változás, Klára. Változás nélkül mindig szunnyad bennünk valami, és ritkán ébred fel, és ennek a szunnyadónak fel kell ébrednie. És legyen ez a végszó az októberi Gamer 365 epizódra, ami kicsit ilyen kanyargósan indult, sikerült Oldent kitiltanunk a saját élőadásunkból. Szia, Olden! Igazából az élő létszámleépítést láthattatok. Igen. Oldentől elbúcsúztunk. Úgyhogy hárman tartottuk a frontot, viszonylag időben is jó volt. Ezt ebben a formájában most hallottátok, nem azt mondom, hogy utoljára, mármint ebből lesz egy vágott verzió, ebből csinálunk egy-két napon belül egy vágott verziót, ami valamivel rövidebb lesz, nem lesz benne az a szakasz, amikor 5 percig ide-oda ment a hang, és talán kicsit dinamikusabb és élvezhetőbb lesz, de reméljük, hogy ez is az volt. Nem mondom, hogy utoljára csináltunk ilyet, és azt sem mondom, hogy mindig ilyet fogunk csinálni, de fogunk még ilyet csinálni, már csak azért is, mert így kiesik az utómunka szakasz, és lehet olyat csinálni, mint most a Beyond Good and Evil hírrel, hogy fél órával ezelőtti eseményekre tudunk reagálni. Igen, úgyhogy ha van rá igény, akár olyanokat is csináltunk, hogy tényleg rövid, ilyen 10-15 perces podcastekkel reagálni egy aktuális bejelentésre. Ez és teljesen. Ezt tervezzük is a jövőben. Köszönjük, hogy velünk töltöttétek a hétfő estének ezt a szűk másfél óráját. Következő hónapban mindenképpen találkozunk, de elképzelhető, hogy ilyen formában előbb is találkozunk. Sziasztok! Jó játékot! Sziasztok! Sziasztok!